tak jest, aha! Głosi odbiorniki w domach. Jeśli macie swoje odbiorniki Diadora, to nie słuchajcie Znachora. My tak gramy salsę. Jeśli siedzicie w swoich fotelach, ja wam pokażę, co macie robić. Macie robić tak. No i wszyscy za mną. Prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo. Ej, nie wiesz co jest, chcesz moja klasa. Stilo Tick Masta, lala Pesasa. Old school Alcatraz, mycika bonita przyklejona do nurki, jak szyl do nocnika. Serce mi pika, boż moja baby. Myślę podejdę, bałeś się przejmę. A ja te pośladki tutaj się wstydzę, choć ręce bliżej mi niż spódniczki. Masz tyłeczek śliczny do łóżka, serce sam czuję dreszcze. Chodź się popieszę, tak jak i wierzę. Może się zmieszczę, w kanecie tańca. Umysł na się pogarsza, piwo mnie wzmacnia. Uwierz co mówię, bo na co dzień ćwiczę. Sztukę w poraga, rękę po spódnicę. Nie wyglądasz na dziewicę, full wyrwa serwis. Moja pełen energii, jak zdobę premię. Pokażę ci raj, pokażę ci zło. O, o, o, o, idę. Ty nie przestawaj. Cały sam. Dawaj nam, dawaj nam. Tak jest, idę. Ty nie przestawaj. Cały sam. Dawaj nam. Słuchajcie, gdzie te biodra? Chcę zobaczyć te biodra. Teraz instruktaż dla osób przed odbiornikami. Jeżeli siedzicie w wygodnym fotelu, najpierw przesuwacie swoje pośladki lekko w prawo, potem lekko w lewo i prawa, prawa, lewa, lewa, prawa, prawa, lewa, lewa, prawa, prawa, lewa, lewa, prawa, prawa, lewa. Uwięziony przez duszkę, pokoju z łóżkiem. Lala w łazience, więc opuszczam puszkę. Piją z duszkiem, głosy gole, energia w le, muzyka w le, rozglądam się, laś mi się chce, ona poczeka, mówię, wyjdę, aż skoczę. Rozluźnie kroczę i z powrotem się zgłoszę. Bo już walkę z moczem toczę, muszę wytrzymać. Może się nie mogę się zesrać, byłby finał. I na nie cały klimat, wszystkie kolory media. Nie uchwycę, pojęty, wiem, jestem wcięty. Puszka pracuje, więc czekam na wózę. Nerwy swe cudę, by nie wiesz jak uczeń. Wiem, gdzieś były klucze, myślę tam wyjdę, skorzystam z puzę. Stresy niepotrzebne, niby to proste. Ale po tylu browarach prosto nie dotrę. Dotarłem w zamki, mi poszło. A ta laska sikała na stojącą. Idę i nie przestawaj. Całusa, dawaj nam, o Boże. Idę, ty nie przestawaj. Całusa, dawaj nam. To świetne lody robi.